Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 6, mamy piątek, 18 dzień października. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wyjątkowe sytuacje wymagają odpowiednich środków, uznali unijni przywódcy. W Brukseli pełne zrozumienie dla polskiej polityki migracyjnej. Przed sądem w Krośnie stanął były milicjant i policjant oskarżony o 2 zabójstwa i usiłowanie trzeciego. Koniec akcji Powódź w Zachodniopomorskim. Za tydzień charytatywny koncert dla poszkodowanych przez kataklizm. Unijni przywódcy solidarni z Polską. We wnioskach ze szczytu w Brukseli nasz kraj wymieniono jako ten zmagający się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Napisano, że wyjątkowe sytuacje jak nadużywanie prawa do azylu wymagają odpowiednich środków. To nawiązanie do postulatów Polski. Premier Donald Tusk zapowiedział czasowe i terytorialne wstrzymanie prawa do azylu dla osób próbujących nielegalnie przekroczyć białoruską granicę. Zielone światło dla tego rozwiązania daje przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przypomniała, że wcześniej ta sprawa była już omawiana przy okazji Finlandii i krajów bałtyckich, które również znalazły się pod presją migracyjną. Jest jasne, że jeśli takie rozwiązania są tymczasowe i proporcjonalne, to mieszczą się w ramach prawnych. To nie jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Musimy jasno powiedzieć, mamy do czynienia z państwem, które przeprowadza atak hybrydowy. A Rosja i Białoruś, żaden inny kraj nie może nadużywać naszych wartości, w tym prawa do azylu, napisano we wnioskach ze szczytu. Przywódcy 27 potwierdzili zobowiązanie do przeciwdziałania wykorzystywaniu migrantów do celów politycznych. Za kilka tygodni rozpocznie się nabór do nowych oddziałów Straży Granicznej kierowanych do ochrony wschodniej granicy. Poinformował o tym w Niemirowie przy polsko-białoruskiej granicy wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. A przypomniał, że nowelizacja ustawy o Straży Granicznej wprowadziła możliwość służby kontaktowej. Na jej podstawie mają być budowane specjalne oddziały. W drugiej połowie przyszłego roku tutaj na granicy będziemy mieli nowe, specjalnie dedykowane do fizycznej i bezpośredniej ochrony granicy oddziały Straży Granicznej. Wszystko z myślą o tym, by wygasić ten szlak migracyjny organizowany przez grupy przestępcze wspierane przez służby białoruskie i rosyjskie. Ostatniej doby było blisko 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Po 27 latach od zaginięcia sanockiego dziennikarza Marka Pomykały przed sądem w Krośnie ruszył proces Tadeusza P. oskarżonego o jego zabójstwo. Były milicjant i były policjant odpowiada też za zamordowanie milicjanta w 1985 roku. Według prokuratury ofiary zginęły, bo wiedziały, że Tadeusz P. jest sprawcą śmiertelnego wypadku drogowego. Ojciec dziennikarza Kazimierz Pomykała powiedział, że chciałby spytać oskarżonego tylko o jedną rzecz. Tylko o to, co zrobił z ciałem. Ja wszystko inne wiem. To jest po prostu wielokrotny bandyta. Zabił jednego, drugiego, wszystkich, którzy stali mu na drodze i chcieli, żeby podniósł karę. Według prokuratury Tadeusz P. zabił Marka Pomykałę w 1997 roku w swoim domku w Wołkowyi nad Zalewem Solińskim. Ciała do dziś nie odnaleziono. Jest też oskarżony o usiłowanie zabójstwa żony. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Dobra pogoda i zaangażowanie ludzi, którzy współpracowali ze służbami, uchroniły mieszkańców przed falą powodziową w województwie zachodniopomorskim. Do umacniania brzegów Odry rozłożono blisko 2 km specjalnych zapór. Wykorzystano 3000 ton piasku, 200 tysięcy worków. Wojewoda zachodniopomorski poinformował, że na terenach nad Odrą nie było żadnych ewakuacji, zalań, podtopień, nie licząc okolicznych łąk. Kilka tysięcy funkcjonariuszy czuwało nad bezpieczeństwem mieszkańców Widuchowej, Gozdowic, Policji, Gryfina, mówi Adam Rudawski. Strażacy, policjanci, WOT-owcy, żołnierze zawodowi, pracownicy Wód Polskich. Między 300 a 1000 osób pracowało codziennie nad tym, żeby wszyscy obywatele czuli się bezpieczni i byli zaopiekowani. Akcja Powódź w Zachodniopomorskim trwała około miesiąca. A w ostatnią sobotę października wielki koncert charytatywny dla powodzian. Na błoniach Stadionu Narodowego wystąpią gwiazdy polskiej muzyki, m.in. Landbury, Olga Szomańska-Bowska, Grzegorz Skawiński, Małgorzata Ostrowska oraz zespoły Ira, Sztywne Palazji, Red Lipsy czy Kobranocka. O hasło koncertu organizowanego przez TVP, Polskie Radio i inne stacje to nadzieja razem dla Was. Katowice, pierwszym miastem w Polsce, w którym siódmoklasiści będą się uczyć ekologii. Program Klimatyczne Katowice powstał, aby pomóc młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska na ich przyszłość. Do tej pory był prowadzony tylko w wybranych placówkach, teraz skorzystają wszyscy uczniowie, mówi Grażyna Burek z Wydziału Edukacji. tematy są przygotowane pod młodych ludzi, pod klasę siódmą. Identyfikuje się z młodymi ludźmi nieustająco. Ten dzisiejszy program i ta ich dojrzałość w zakresie edukacji klimatycznej, a właściwie bardziej w zakresie tego, co się dzieje z naszym klimatem, te ich obawy, których być może nawet nie potrafią do końca nazwać, są istotne i ważne w ich życiu. I my, dorośli, na te ich oczekiwania, obawy musimy odpowiedzieć. Program uzupełnią zajęcia praktyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczna złota jesień trwa, to wciąż zasługa wyżu nad Polską, wyż ten sam co wczoraj, więc pogoda będzie dziś bardzo podobna. Niebo będzie bezchmurne lub niemal bezchmurne, a na termometrach po południu zobaczymy od 12 stopni na wschodzie do 19 na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr na ogół ma być słaby i umiarkowany, ale okresami też porywisty, a w Sudetach, podobnie jak wczoraj, silny, to podmuchy nawet do 110 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1014 hektopaskali. To potwierdzenie tego wyżu nad Polską przewiduje się na dziś stan stały ciśnienia. Na zegarach 6:06. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera dziś od Państwa telefony, Marcin Walter program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski, a Huey Lewis and the News w piosence Hip to be Square rozpoczną nasze poranne spotkanie. I'm Trzeba przyznać, że ma w sobie coś piątkowego ten utwór. No właśnie, piątek, jak miło. Niektóre tygodnie powinny się kończyć i zdecydowanie jak najszybciej. Dlaczego? To może jeszcze Państwu o tym opowiem i się uzewnętrznie, ale piątek to po pierwsze dużo nowości muzycznych na trójkowej antenie, a po drugie ten konkretny piątek oznacza wejście do kin znakomitego dokumentu o życiu wybitnej postaci polskiego himalaizmu. Udało się stworzyć wielowymiarowy portret kobiety himalaistki, pierwszej Europejki, która zdobyła Mount Everest, pierwszej Polki, która zdobyła ośmiotysięczniki i która szła zawsze swoją ścieżką pod każdą górę. Nazwisko już Państwo na pewno dopasowali. Wanda Rutkiewicz, ostatnia wyprawa Elizy Kubarskiej, dziś wchodzi do kina, ale premierę ten film już miał i o wrażeniach z tej premiery Państwu opowiemy. Opowiemy też o chińskich platformach sprzedażowych. Ja wiem, ten temat miał się pojawić wczoraj. Kto wczoraj o tej porze słuchał audycji porannej, ten słyszał jego zapowiedź, ale wczoraj mniejsza gra przedłużyła się. Wczoraj mniejsza gra miała wyjątkowe, remisowe zakończenie, więc temat przedstawimy Państwu dziś. Chodzi o te platformy sprzedażowe, które oczywiście są bardzo popularne, są tanie, no ale mają też swoje minusy. Polskie organizacje biznesowe losowo testują produkty kupione na chińskich platformach. Duża część z nich nie spełnia europejskich norm. To są na przykład niebezpieczne zabawki dla dzieci, więc takich rzeczy nie możemy wpuszczać na europejski rynek. Na indonezyjski rynek też być może nie będą już wpuszczane takie produkty i tym tematem konkretnie indonezyjskim, ale też odpowiedzią na pytanie, co na te chińskie platformy sprzedażowe chcą zaradzić Europa i Polska, to dziś w porannej audycji. I będziemy na te pytania odpowiadać. Mam nadzieję, że Państwo też włączą się do dyskusji. 2 2 7 3, to rzecz jasna, nasz numer telefonu. No i będzie dziś także przy piątku start nowego cyklu o zwierzętach. Ale na razie szczegółów nie zdradzam, choć szczegóły, mimo że cykl przed 8, jeszcze przed 7 będziemy Państwu przedstawiać. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me. I could die tonight of a broken heart. The song that knows is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart. It's only this is changing. We've been too far apart. Yeah, every time you leave me, it's a lie.

Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. I choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, to świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam i choć nie mam narzędzi, drewkam i nie wiem nic o meblach, drewkam, to świat się tak rozpędzi. Drewkam, drewkam, że pora dać po heblach. Drewkam. Mamy mało selfie, ale zrobimy przy stole, pijąc przy nim pierwszą kawę. Każdy by to udostępnił, a ja wolę, by to było tylko nasze. Kamil Piwot, Drewkam. Jak to postawisz, no to stoi w tekście tej piosenki. Kamil Piwot złotą płytę otrzymał w ostatnich dniach za nic za darmo z 2018 roku, ale złota płyta piękna, mimo że po dłuższym czasie otrzymana, no i taka oprawiona, idealna, choć może w tym przypadku bardziej pasowałoby, jak ją powiesisz, no to wisi. Przegląd prasy. Od tygodni, jeśli nie od miesięcy, media spekulują na temat kandydatów, których poszczególne partie chcą zgłosić, czy mają zgłosić do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Oczywiście najwięcej mówi się o potencjalnych kandydatach Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. No i PiS bez wątpienia ma w tym temacie zagwozdkę, a tę rozstrzygnąć mają, uwaga, prawybory. Taką informację podała wczoraj niezależna.pl i do wieści o planach rodem z Ameryki dołączyła listę potencjalnych kandydatów. Wybory między trzema albo czterema kandydatami najlepiej prezentującymi się w naszych wewnętrznych badaniach dokonają się na zjazdach okręgowych. Później ogłosimy wyniki, bardzo poważnie rozważamy takie rozwiązanie. Takie słowa dokładnie mieli usłyszeć autorzy serwisu od polityków Prawa i Sprawiedliwości. A potencjalni kandydaci to Karol Nawrocki, Tobiasz Bocheński, Mariusz Błaszczak i Marcin Przydacz. Prawdopodobnie to właśnie między nimi rozstrzygnie się wewnętrzny bój o prezydenturę. Nie ma tu Patryka Jakiego, nie ma Zbigniewa Boguckiego. Są ci, którzy właśnie według wewnętrznych badań mają teoretycznie największe szanse. No a wybory, a szczególnie kampania wyborcza, ta zbliżająca się, zapewne będzie kolejnym przykładem wyraźnych podziałów w polskim społeczeństwie, niestety. Ale dla takich przykładów nie trzeba wcale patrzeć na świat polityki. Wystarczy na przykład artykuł z serwisu pyszności.pl. Artykuł o, cytuję, istotnej zmianie w używaniu wózków sklepowych. I dalszy cytat. Po informacji o tym, że do wózków w jednym z dyskontów nie trzeba już wkładać monet lub żetonów, postanowiliśmy przepytać w sądzie, jak Polacy wolą robić zakupy spożywcze. Okazuje się, że to ułatwienie już podzieliło naszych rozmówców. No właśnie. Dzieli nas nawet kwestia wózków na monety lub nie na monety. Polaryzacja na całego. I jeszcze jeden temat w przeglądzie prasy, tym razem to Interia. No i takie zdanie, jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twój pies dokładnie wie, o czym myślisz, możesz mieć rację. Tak wynika z nowego badania, które wykazało, że mózgi psów synchronizują się z ludzkimi, gdy patrzą nam w oczy. Odpowiednie badania przeprowadzili naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk. Wyniki tych badań opublikowano w Advanced Science i naukowcy odkryli, że neurony w częściach mózgu odpowiedzialnych za uwagę synchronizują się między człowiekiem a psem, a proces ten nasila się w miarę, jak psy i ludzie lepiej się poznają. Wzajemne wpatrywanie się i przede wszystkim głaskanie wzmacnia to połączenie. Także proszę uważać, mózgi się synchronizują, psiaki poznają nasze myśli. No i gdyby ktoś nauczył je mówić, no właśnie, mogłoby być różnie, mogłyby się pojawić problemy. O zwierzętach w piątki mówić będziemy dużo. Cykl Wśród Zwierząt startuje dziś na naszej antenie w audycji porannej, a więcej o tym cyklu powiemy po 6.30. Teraz mamy 6.24. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love.

Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 6:31. To czas na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Unijni przywódcy solidarni z Polską we wnioskach ze szczytu w Brukseli nasz kraj wymieniono jako ten zmagający się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Plany zawieszenia prawa azylowego zniechęcą do nielegalnej migracji, mówił premier Donald Tusk po spotkaniu 27. Nasz sposób ochrony granicy i sam fakt, że taką możliwość w ogóle sobie stworzymy prawnie, to będzie miało funkcję prawdopodobnie taką zniechęcającą czy odstraszającą głównie przemytników. Jak się ludzie dowiedzą, że Łukaszenka może ich to ściągać, ale na końcu nie dostaną wniosku azylowego, to być może zastanowią się 5 razy, zanim zapłacą przemytnikom białoruskim czy innym pieniądze i zrezygnują. Polska otrzymała na szczycie zielone światło od Komisji Europejskiej dla czasowego zawieszenia możliwości składania wniosków o azyl. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał wieczorem do Berlina. Głównymi tematami rozmów w niemieckiej stolicy będą sytuacja na Ukrainie, w tym plan zwycięstwa prezydenta Zełenskiego oraz wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Przed południem Joe Biden spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. W południe będzie rozmawiał z kanclerzem Olafem Scholzem. Później obrady będą kontynuowane z udziałem prezydenta Francji i premiera Wielkiej Brytanii. Dobra pogoda i zaangażowanie ludzi, którzy współpracowali ze służbami, uchroniły mieszkańców przed falą powodziową w województwie zachodniopomorskim, podkreślają władze samorządowe. Do umacniania brzegów Odry rozłożono blisko 2 kilometry specjalnych zapór, wykorzystano 3000 ton piasku i 200 tysięcy worków. Wojewoda zachodniopomorski poinformował, że na terenach nad Odrą nie było żadnych ewakuacji, zalań, podtopień, nie licząc okolicznych łąk. Pełny serwis Trójki o 7:00. Pogoda na spacer była wczoraj i dziś też będzie zdecydowanie idealna. No dobrze, tylko w Sudetach, w góry nie polecam na spacer dziś wychodzić, bo tam podmuchy wiatru mogą osiągać nawet 110 km na godzinę. Generalnie będzie dziś słonecznie, a na termometrach zobaczymy od 12 stopni na wschodzie do 19 na Śląsku i w Małopolsce. To rzecz jasna po południu, teraz jest chłodniej, no i mogą Państwo po ranku natrafić na mgłę, także dla kierowców ostrożności szerokości. Chińscy naukowcy publikują wyniki badań, z których wynika, że mózgi psów i ich właścicieli się synchronizują. 2 2 7 3. Ogłaszam, że nie trzeba być chińskim naukowcem, żeby wiedzieć, że psy czytają w naszych myślach, w cudzysłowie oczywiście. Ja mam psa i jestem pewien, że się rozumiemy naprawdę. Wyczuwa tak nastroje. Myślę, że każdy właściciel, który ma super relacje ze swoim czworonogim, po prostu wie to, co chińscy naukowcy odkryli. No być może ta komunikacja i synchronizacja w języku chińskim jest po prostu nieco trudniejsza. Przed chwilą pan mówił, że kupił jakiś tam materac w jakimś tam markecie i nie wziął biletu i zapłacił wysoką karę. Niekoniecznie bilet, ale rachunek sklepu, w którym był zakup, pisze się do firmy, która wystawiła mandat, żeby po prostu anulowano ten mandat i tyle. I anulują. No to może ten tydzień nie będzie jednak aż tak pechowy. Bardzo dziękuję za taką podpowiedź przy piątku. Jako kierowca zawodowy zawsze odliczam od poniedziałku do piątku ten czas, latuję oraz te kilometry, które się przejeżdża. Odliczam je do tyłu, czyli do zera i cieszę się później weekendem. A to ile dokładnie w tym momencie kilometrów panu pozostało jeszcze do weekendu? Dokładnie. Ja mogę powiedzieć, że dokładnie do 7 zostało nam 25 minut i 18 sekund. Yazoo i Don't Go. Utwór, po którym prowadzący zaczyna nieco ciszej, by dać państwu czas na przyciszenie odbiornika, bo chyba wszyscy zrobili głośniej. Mamy 22 minuty do godziny 7, a za nieco ponad godzinę usłyszą państwo taki sygnał. Wśród zwierząt. No przepięknie, przepięknie brzmi ten sygnał. On będzie zapowiadał cykl Wśród zwierząt. No a na antenę Trójki właśnie w ramach tego cyklu powracają niczym gawrony. I dlaczego gawrony, to się akurat właśnie za tę godzinę wyjaśni. Dariusz Pieruch i dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Obaj przyszliście do nas wczesną porą. Bardzo dziękujemy za tę wizytę. Powiemy o tym cyklu i o tym, o czym będziemy w piątki państwu, naszym słuchaczom opowiadać za chwilę, ale zacznijmy może od zagadki, bo mam taką zagadkę dla pana dyrektora warszawskiego ZOO, doktora Andrzeja Kruszewicza. Proszę posłuchać, panie dyrektorze. No i jaki to gatunek? No jest to kukułka zegarowa de facto, ale bo to nie jest głos prawdziwej kukułki samca, tylko jest to kukułka typowa zegarowa, ale to jest tak naprawdę trójkowa kukułka. W przeciwieństwie do kukułek prawdziwych, ta trójkowa dba o swoje dzieci. A, czyli pamiętał pan ten sygnał też sprzed lat z Trójki. Ależ oczywiście. Ja nawet pomyślałem, że może Cuculus trinarium to by był ten gatunek. Kukułka trójkowa. Dobrze. Możemy tak nazwać? Kukulus, to ładnie, poważnie bardzo. Bardzo poważnie to brzmi. Może kiedyś nawet pojawi się gdzieś w prawdziwych zapiskach Cuculus trinarium. Dobrze, panowie, wśród zwierząt. No temat bardzo rozległy. O czym będziemy opowiadać w piątki przed ósmą naszym słuchaczom? Ja taką rymowankę mam, że będziemy mówić o ptakach i innych zwierzakach. No to... O ptakach tak, i innych ssakach tak, też mogę, ale to nie, to ktoś już zawężało. Przywitał kasztanem, czyli to takie miłe powitanie. Ale tak, leżał tu na podłodze. Tak. O kasztaniakach też możemy opowiadać. W każdym razie ptaki będą, myślę, tematem wiodącym, bo to specyfika tej audycji, która była przez ponad 20 lat, ale tak, różne tematy związane z innymi zwierzętami też będą się pojawiały. Tak, no opowiemy na przykład jesiennie zupełnie, może za tydzień, może za dwa tygodnie, o takim fenomenie, który być może zauważyli Państwo w Warszawie albo w innych miastach Polski. Mianowicie wrony o tej porze zbierają orzechy. No i chciałby te orzechy zjeść. Orzech, jak wiadomo, ma łupinkę, jest twardy, trudno go rozgryźć, więc te cwaniary, to o wronach mówię, zrzucają te orzechy, ale nie tak po prostu zrzucają je na ulicę, bo to byłoby zbyt proste, chociaż świadczyłoby o inteligencji. One zrzucają je przed koła jadących samochodów. Samochód się przetacza, działa jak taki wielki dziadek do orzechów, no i pyk, wrona za samochodem ląduje i wyjada sobie orzecha. Ona zjada to razem ze skorupkami, dlatego że specyfika trawienia u ptaków jest taka, że w żołądku wszystko zostanie strawione za wyjątkiem rzeczy niestrawialnych, a reszta zostanie wydalona w postaci wypluwki. A co jest rzeczą niestrawialną no, dla skorupa ptaka? Takiego orzecha. Aha, czyli jednak spożyta, ale powróci. Tak, w postaci wypluwki. Mówimy o ptakach, ale rozumiem, że inne zwierzęta, inne gatunki też się w tym cyklu pojawią. Czy to będą zwierzęta także dzikie? Zajrzymy troszkę też do zoo. Jaka jest definicja dzikiego zwierzęcia? To jest bardzo trudne. Kiedyś wdałem się w taką dyskusję, czy wejrzmonowa jest dzikim zwierzęciem, czy udomowionym. No ale to jakby inna historia, o wszach nie będziemy mówić. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, będziemy rozmawiali o wszystkich zwierzętach, które są wokół nas. Jak się pojawi temat związany z psami czy z kotami, no to też do niego wrócimy. Ale zwierzęta dzikie, czy też z ogrodu zoologicznego, bo tam są niezwykłe przygody zupełnie z tych zwierząt, będziemy o tym mówić. To jest rzecz powracająca, takie opowieści o zwierzętach, powracające na trójkową antenę. No tych tematów wcześniej już było wiele, prawda? 20 lat. Więcej, nawet, więcej. Tak. Nie powiem dokładnie ile, powiemy za rok, bo jeśli będziemy tu, mam nadzieję, spotkamy się w tym samym gronie, bo za rok nam się ta rocznica zaokrągli. No właśnie, ciekawe, czy ktoś ze słuchaczy pamięta, kiedy my tu pojawiliśmy się po raz pierwszy? No właśnie, to może policzymy. Tak jak odliczą nasz słuchacz dni do końca tygodnia, dni i kilometry do weekendu, to może policzymy teraz, spoglądając wstecz, kiedy ta przygoda się zaczęła naszych gości dzisiejszych. Ja tylko podpowiem, że więcej niż 20 lat temu. No to już mówiłeś, tak, że ponad 20 lat. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli ktoś wie. W ubiegłym wieku. O, to już kolejna podpowiedź. No, to już jest ich bardzo dużo tych podpowiedzi. Ja myślę, że będą same dobre odpowiedzi w takim razie od naszych słuchaczy. Dwie dwójki i siedem trójek, rzecz jasna. Ostatnie pytanie dotyczące jeszcze tych dzikich zwierząt. Ja tu oczywiście użyłem skrótu myślowego, bo tak sobie pomyślałem, dzikie zwierzęta to te na przykład z Afryki, te zwierzęta, które oglądamy w filmach dokumentalnych, czy taka narracja typowa z filmów dokumentalnych, taka opowiadająca o życiu tych zwierząt się pojawi, czy to będą ciekawostki raczej radiowe? To będą informacje z życia tych zwierząt. Myślę, że tutaj nie będziemy poszukiwali sensacji, nie będziemy robić dokumentalnego jakby speechu na ten temat, tylko to będą takie informacje o różnych aspektach życia tych zwierząt i w naturze, i w ogrodach zoologicznych. Ale tylko sprawdzone informacje, czy plotki jakieś też się pojawią? A dlaczego nie? Kukułka odleciała do Afryki, nie ma jej tutaj, możemy sobie poplotkować o kukułkach. No tak, najwyżej będzie ją lewe ucho trochę piekło. Tak, no jasne, że będą plotki, dlatego że doktor jest jednocześnie dyrektorem warszawskiego zoo, więc ma swoich podopiecznych i każde z tych zwierząt jest takim jakby ambasadorem swojego gatunku. Tu w Polsce te zwierzęta też często tu w ogrodzie mają rodziny, mają swoje życie i społeczne, i osobiste, i swoje sekrety, i swoje tajemnice. I postaramy się uchylić rąbka tajemnicy. A wszystko to w piątki, w porannej audycji, w trójce. Kilka minut, powiedzmy, że 10 na oko, przed godziną 8, ale tu Darek może potwierdzić, zresztą pan dyrektor, także radiowe warunki są takie, że to może być równie dobrze 11 albo 9 minut, no trzeba słuchać. C'est la vie. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. rewiry. Samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze. Zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach. Rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka. Alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie. Wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Głos doktora Andrzeja Kruszewicza na trójkowej antenie przed chwilą. Powróci także przed godziną ósmą, ale ten głos wywołuje wspomnienia dwie dwójki i siedem trójek. Ja doktora Kruszewskiego poznałam na Łączach, ponieważ wylądowała pustułka na moim balkonie. Pan doktor mi bardzo długo tłumaczył, że to pewnie jest wronarz. Musiałam się zdenerwować, że to jest drapieżnik, ponieważ tak patrzy na mnie okrutnie i robi takie szkody, bo wpadła do salonu. Poznałam i przetrwałam tą dyskusję, jak i ten czas. I w końcu uwierzył mi, powiedział, co mam zrobić, zawiozłam do zoo. Po prostu poznałam pana doktora Kruszewicza na Łączach. Tak, właśnie, Kruszewicza. Na szczęście się pani poprawiła, bo już myślałem, że chodziło o innego doktora i w ogóle rozmawiamy o innej postaci. Drodzy państwo, 11 minut do siódmej. Zapraszamy do trójki. I zaglądamy do Azji. Indonezja mówi nie chińskiemu gigantowi internetowego handlu. Chodzi konkretnie o oferującą głównie tanie produkty platformę Temu. Według indonezyjskich władz zagraża ona miejscowym biznesom i konsumentom, ale wielkie chińskie platformy sprzedażowe takie kłopoty jak w Indonezji mogą mieć także w Europie. Dlaczego? O tym Michał Strzałkowski. Internetowa platforma handlowa Temu istnieje zaledwie 2 lata, ale już stała się jednym z najpopularniejszych e-sklepów na świecie. Należy do chińskiego koncernu PDD Holdings i zaczynała jako sklep z elektroniką. Szybko jednak stała się sklepem oferującym bardzo różne produkty, ale zawsze na tej samej zasadzie. Towary wysyłane są do odbiorców na świecie prosto z fabryk w Chinach, a to sprawia, że ich ceny są bardzo niskie. Temu działa nie tylko w Azji, ale także w Afryce, Australii, Ameryce Południowej, Europie i Stanach Zjednoczonych. W sumie w prawie 50 krajach świata podczas tegorocznego Super Bowl, czyli finału Ligi Futbolu Amerykańskiego, Temu zainwestowała w reklamę więcej niż koncerny amerykańskie. I nic dziwnego, bo ten konkretny mecz to co roku najliczniej oglądana przez Amerykanów telewizyjna transmisja. Tyle, że sukces Temu odbija się negatywnie na firmach handlowych z innych krajów, co budzi głosy nawołujące do blokowania chińskiego giganta. Jako pierwsza na świecie zdecydowała się na to Indonezja. Model biznesowy Temu, czyli oferowanie konsumentom towarów prosto z fabryk w Chinach, narusza indonezyjskie przepisy handlowe. One wymagają, aby działali także pośrednicy, hurtownicy czy dystrybutorzy. Po drugie, naruszone są indonezyjskie przepisy podatkowe. I wreszcie po trzecie, taki model sprawia, że nasi kontrolerzy nie mają wpływu na to, czy oferowane klientom produkty spełniają odpowiednie normy. Musimy chronić nasz rynek i nie możemy pozostać bierni. Oświadczył indonezyjski minister telekomunikacji i cyfryzacji Budi Arisetyadi, a indonezyjskie media dopowiadają jeszcze czwarty powód – ochronę indonezyjskich firm handlowych, które nie wytrzymują konkurencji z Chińczykami. Władze Indonezji oficjalnie już wystąpiły do koncernów Google i Apple, aby usunęły ze swojej oferty mobilne aplikacje Temu i dały do zrozumienia, że za chwilę podobne działania podejmą wobec innego chińskiego giganta e-handlu, czyli znanej głównie ze sprzedaży odzieży i dodatków do ubrań platformy Shein. Na to, jak ta sprawa się potoczy, patrzą uważnie takie kraje jak Tajlandia, Malezja czy Filipiny, gdzie chińskie koncerny także przejmują rynek handlu w internecie. Ale coraz więcej zastrzeżeń do chińskich platform ma także Europa. 6 unijnych krajów, w tym Polska, wystąpiło pod koniec września do Komisji Europejskiej, aby ta przyjrzała się bacznie działaniom Temu czy Shein. Zarzucono tym platformom, że stosują nieuczciwe praktyki biznesowe, tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki. Polskie organizacje biznesowe losowo testują produkty kupione na chińskich platformach. Duża część z nich nie spełnia europejskich norm. To są na przykład niebezpieczne zabawki dla dzieci, więc takich rzeczy nie możemy wpuszczać na europejski rynek. Musimy mieć mechanizmy, które nas zabezpieczą przed taką sytuacją. I jak widać, te mechanizmy, które mamy dzisiaj, z jakiegoś powodu nie działają, więc chcieliśmy razem z innymi partnerami wysłać wyraźny sygnał polityczny do Komisji, że trzeba działania szybko podjąć. Pod koniec ubiegłego tygodnia Komisja Europejska poprosiła kierownictwa koncernów Temu i Shein o wyjaśnienia. Mają one czas do 21 października na przesłanie do Brukseli odpowiedzi. Chodzi tu o możliwe naruszenie aktu o usługach cyfrowych, czyli zestawu restrykcyjnych wymogów, jakie muszą spełniać wszystkie platformy cyfrowe mające w Unii Europejskiej przynajmniej 45 milionów użytkowników. Wymogi to obejmują nie tylko odpowiednią ochronę danych osobowych, ale także nakładają obowiązek przeciwdziałania publikacji szkodliwych treści lub oferowania szkodliwych produktów. Działania Komisji Europejskiej pochwaliła Europejska Branża Handlowa. Myślę, że jako konsument powinienem mieć pewność, że to, co kupuję przez internet, jest bezpieczne i zgodne z prawem, a w przypadku chińskich gigantów jest z tym problem. Oni nie szanują unijnych reguł. A kończy się to tym, że europejscy konsumenci nie mogą złożyć reklamacji czy mieć pewności, że dany produkt nie zawiera szkodliwych substancji albo nie został wyprodukowany przez pracowników przemusowych. Mówi Ilja Brugeman z branżowej organizacji Eurocommerce. Chińskie platformy sprzedażowe odpierają te zarzuty, twierdząc, że w pełni współpracują z unijnymi regulatorami i blokują dostępność produktów, które nie spełniają europejskich norm. Ale Europejska Federacja Konsumentów ocenia, że działania te są dalece niewystarczające. Opowiadał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy za obszerne wyjaśnienia dotyczące chińskich platform sprzedażowych i ich możliwej nawet przyszłości w Europie. Drodzy Państwo, Cinnamon Gum, It's Alright to ostatni utwór przed siódmą, bo do siódmej mamy 6,5 minuty. O siódmej w Trójce będzie serwis, sport i pogoda, a nieco później porozmawiamy o wyjątkowym wydarzeniu z wyjątkowym człowiekiem. Wydawałoby się mała rzecz, zlot fanów Chicago Bulls, ale wcale tak nie jest.